मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते प्रणाम। ईश्वर की असीम अनुकंपा से असीम कृपा से हम जो है प्रश्नावृत्ति के दूसरे अध्याय का जो दूसरा पाद है उसका कुगति प्रादय 18वां नंबर जो सूत्र है इसको पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा दिया हुआ है और मैं आशा करता हूँ कि आप उस पर विचार भी किए होंगे, सोचे भी होंगे। तो आइए कुगति प्रादय निकाल लीजिए। ये दो दो जो है दूसरा अध्याय दूसरे पाद का 18 नंबर सूत्र है। हाँ, 18 नंबर सूत्र है। कुगति प्रादय, कुगति प्रादय इकारांत पुंलिंग कुगति प्रादि शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन समास है। प्र आदि ही येषां ते प्रादय, प्र आदि येषां, प्र आदि येषां ते प्रादय। कुश्च गतिश्च प्रादयश्च ते कुगति प्रादय। यह बहुव्रीहि गर्भेतरेतर योग द्वंद्व समास। प्र आदि येषां जो 22 जो उपसर्ग है, प्र परा अप सम अनु अव निस निर दोष दूर वि अंग नि अधि अति अपि सु उत अभि प्रति परि उप उपसर्गा। ये जो है इतने उपसर्ग हैं। तो इसमें जो अनुवृत्ति है कुगति प्रादय हमें नित्यम क्रीड़ा जीविकयो जो 17 नंबर सूत्र है इसके ऊपर उससे नित्यम की अनुवृत्ति आ रही है, तत्पुरुषा की अनुवृत्ति आ रही है क्योंकि विभाषा निवृत्त हो गया, तत्पुरुषा की अनुवृत्ति आ रही है। 2-1-21 नंबर दो सूत्र है और समास 2-1-3 फिर जो है सुप ससुपा इत्यादि सकेंद्रति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ बन गया कुगति प्रादय सुबंता या समर्था सुबंता। कुगति प्रादय समर्था सुबंता समर्थेन सुबंतेन सह नित्यं समस्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवति। कुगति और प्रादि, कुगति प्रादय एक साथ ही कर दिया, उसको अलग अलग करेंगे तो प्रथमावृत्ति में दिया है कि कु शब्दो गति संजका प्रादयश्च शब्दाः समर्थेन सुबंतेन सह नित्यं समस्यन्ते सत्पुरुषस्य समासो भवति। माने कु शब्द गति संजक शब्द और प्रादि जो शब्द है अर्थात समर्थ जो सुबंत है वो समर्थ सुबंत के साथ नित्य समास को प्राप्त होते हैं और वो तत्पुरुष समास होते हैं, वो तत्पुरुष समास कहलाता है। तो कु का जैसे कु ब्राह्मण कुत्सित ब्राह्मण इति कु ब्राह्मण खराप ब्राह्मण ऐसा ब्राह्मण जो कुत्सित है, ये जो उदाहरण हुआ। हालांकि ब्राह्मण खराप नहीं होता है, वो ब्राह्मण खराब है जिसको जो जन्मजात ब्राह्मण होता है उसमें खराब हो सकता है, परंतु ब्राह्मण का वास्तविक जो अर्थ है कुगते ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, ब्रह्म का जो को जानने वाला है उसका नाम ब्राह्मण है, तो क्या क्या खराब होगा। परंतु यहाँ पर सामान्य रूप से कहा है कुत्सित ब्राह्मण, तो कु शब्द यहाँ पर पाप अर्थ में है, पाप अर्थ में है, तो पाप करने वाला ब्राह्मण पापार्थे, कु शब्द पापार्थे वर्तते। ऐसे कुपुरुष कुत्सित पुरुष इति कुपुरुष, कुत्सित पुरुष इति कुपुरुष। तो ये जो कुत्सित जो पुरुष है वो कुपुरुष है, पाप करने वाला जो पुरुष है, खराब जो पुरुष है उसको कुपुरुष। आगे है तो ये कु जो है कु ब्राह्मण में ये कु जो शब्द है इसका सुबंत जो ब्राह्मण है समर्थ सुबंत उसके साथ समास हुआ है और तत्व समास कु पुरुष कु ब्राह्मण ये तत्पुरुष समास हो गया इसका। अब आगे है गति का उदाहरण, गति संजक जो है, गति संजक जो शब्द है समर्थ सुबंत है वो समर्थ सुबंत के समास नित्य होते हैं। तो उररीकृतम ये उररीकृत्य उररीकृतम, तो उररीकृत्य या उररीकृत्य, तो यहां पर उररीकृत्य उररी सु और क्री त्वा है, समासने पूर्वक तो ल्यप त्वा को ल्यप हो गया है और फिर ह्रस्वस्पति कृत्य तुक तुक कर दिया तो कृत्य बन गया है और उररी है, फिर इसमें समास कर देंगे माने बोलते ना गतिकार को पदानाम कृद्विषा समास वचनम प्राग सुपुत्पत्ते है, गति कारक रूप पदों का जो समास वचन है सुपुत्पत्ति से पहले होता है, इसलिए ये नहीं कि त्वा के बाद भी सु आ जाएगा लेप के बाद भी हो जाएगा, सो नहीं है। तो उररी कृत्य तो यहाँ पर गति कैसे है जी, गति संजक समास जो है गति संजक कैसे है, तो उर्यादि चुराचस्य पीछे पढ़ाया हूँ कि उर्यादि जो गण में पठित जो शब्द है अच्वी प्रत्यान जो है डाक प्रत्यान जो है इसकी गति संज्ञा होती है, तो यहाँ पर उर्यादि गण पठित पठित शब्दों की गति संज्ञा है, तो ये उररी जो शब्द है ये उर्यादि गण में पढ़ा हुआ है, इसीलिए गति संजक का समर सुबंध के साथ कृत्य के साथ जो है समास हो गया उररी कृत्य, मसु का फिर जो है लोप हो गया सुपदात्तादिपद से, अब उरी कृत्य अफिस का जो है प्रातिपदिक संज्ञा करके सु ले आया और सु का जो है वहां पर जो है लोप हो गया है, तो उररी कृत्य जो है इसकी जो है अव्यय संज्ञा है, इसकी जो है अभ्यास तो सुन का सुन अभ्य संज्ञा है तो प्रत्यांत है, तो अभ्य संज्ञा तो अभ्यदा से शुभ का लुक हो गया है, इसमें कुछ नहीं है। तो ये हो गया उररी कृत्य, ऐसे उररी कृतम तो प्रत्य से कृतम बन जाएगा, कोई विशेष नहीं है। आगा है आगे है प्रादय जैसे प्रादय है, प्रादय में दुष पुरुष सुपुरुष अति पुरुष ये, तो दुष्ट पुरुष दुष्ट पुरुष है दो पुरुष, दुष्ट पुरुष दुष्ट जो पुरुष है उसको दुष्ट पुरुष कहेंगे, और सुष्ठु पुरुष सुपुरुष, सुष्ठु पुरुष सुपुरुष, तो अति पुरुष अत्यंत पुरुष इति अति पुरुष यहाँ पर अच्छा अर्थ में है, अत्यंत सुष्ठु पुरुष इति अति पुरुष, सुष्ठु का लोप हो गया ये समझ लीजिए, मध्यम पद, मध्यम पद का लोप हो गया। तो यहाँ पर दुष्ट पुरुष प्रादी है, दुष उपसर्ग है, सु उपसर्ग है, अति उपसर्ग है, तो दुष्ट पुरुष दुष्ट पुरुष, सुपुरुष अच्छा पुरुष, अति पुरुष अच्छा पुरुष, ऐसे ही प्राचार्य प्राचार्य प्रगत आचार्य इति प्राचार्य, प्रगत आचार्य इति प्राचार्य, तो यहाँ पर प्रादी है, प्र उपसर्ग है, गत क्रिया का लोप हो गया है, प्रगत आचार्य, तो यहाँ पर जो है प्रगत माने प्रकृष्ट रूप से प्राप्त, आगे पदवी जो प्राप्त हुआ, श्रेष्ठता को जो प्राप्त हुआ जो आचार्य, वो प्राचार्य है, प्रगत आचार्य, तो ये हो गया। आगे है उपपदमतिं, उपपदम अकारांत नपुंसक लिंग, उपपद शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और अतिंग नकारांत नपुंसक लिंग अतिंग शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो उपपद का मतलब होता है, उपपद का लिटरल मीन्स समीपे उच्चैतम पदम इति उपपदम, और एक तो तत्सोपपदम सप्तमी स्थम भी उपपद है, तो यहाँ पर तत्सोपपदम सप्तमी स्थम बना है, यहाँ पर उपपद धातु के अधिकार में जो सप्तम्यस्थ पद है उसकी उपद संज्ञा होती है, उससे निर्दिष्ट जो शब्द है उसकी उपद संज्ञा होती है, सप्तम्यस्थ पद के द्वारा जिसका निर्देश किया जाता है, जिसके तरफ इशारा किया जाता है, संकेत किया जाता है, वो उपपद है, पता चल जाएगा उदाहरण से आपको। पता चल जाएगा ये जो बोल रहे कि कॉल कट गया, स्काइप का कट गया आचार्य जी। हाँ जी, स्काइप का कट गया तो मैं इधर फोन में डायल किया हूँ शायद। ओहो, आप बोलते पता नहीं क्यों कट गया, अभी अभी आया वो उनका सूचना, मैं तो पढ़ाने में व्यस्त रहा। हाँ तो चलिए, तो उपपदा मतिंग समास है, न तिंग अतिंग नहीं तत्पुरुष समास हो गया, न तिंग अतिंग, इसमें अनुवृत्ति आ रही है नित्यम की, 17 नंबर सूत्र है, तत्पुरुष 2-1-21 समास, तो 2-1-3 से फिर सुपा इत्यादि सूत्र का सुपा सबको अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ क्या हो गया जी, अर्थ बन गया अतिंग, अतिंग तो प्रत्यय, इसलिए प्रत्यय ग्रहण अंतग्रहणम, तो अतिंगंतम उपपदम, अतिंगंतम उपपदम, अतिंगंतम उपपदम, सुबंतम भी जोड़ दीजिए, अतिंगंतम उपपदम सुबंतम समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते तत्पुरुषश्च समासो नित्यम समस्यते, नित्य समास को प्राप्त होता है, नित्य समास को प्राप्त होता है। तो अतिगंतम उपदम समर्थेन सुबंतेन सह नित्यम समस्यते, अतिगंत जो उपद है वो समर्थ सुबंत के साथ नित्य समास को प्राप्त होता है, वो तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण है कुंभकार, कुंभम करोति कुंभकार, कुंभम करोति कुंभकार, तो कुंभ को जो बनाने वाला है, घड़े को जो बनाने वाला, उसको कुंभकार कहते हैं। कुंभम करोति थी कुंभकार, जो कुंभ को बनाने वाला है उसको कुंभकार कहते हैं। तो यहां पर देखिए कुंभ, कुंभम करोति कुंभ को, तो कुंभ अम है, कुंभ अम्ब है, अम है, क्री जो है अण है, कर्मण्यन कर्म उपपद रहते, क्री धातु से अण प्रत्यय होता है, कर्मणि उपपदे धातु अण प्रत्यय होती, कर्मण्यन जो आगे पढ़ेंगे दूसरा तीसरा अध्याय का दूसरा पाद का पहला सूत्र है कर्मण्यन। तो यहाँ पर तत्रुप पदम सप्तमी स्थम, धातु के अधिकार में जो सप्तमी पद है, धातु के अधिकार में कर्मण्यन में कर्मणी सप्तमी पद है, उससे निर्दिष्ट है कुंभ, इसलिए कुंभ की उपपद संज्ञा हो गई। इसलिए अतिगंत जो उपपद है, ये कुंभ तिंगंत नहीं है, अतिगंत जो उपपद है, उपपद जो सुबंत है, इसका क्या है, तिंगंत के अतिगंत जो उपपद सुबंत है उसका समर्थ सुबंत के साथ समास को प्राप्त होता है, समर्थ के साथ समर्थ है ना, सुबंत तो रहेगा नहीं, सुबंत तो बाद में आएगा, क्योंकि तो गतिकार को पता नाम कर दिया, गतिकारक और उपपद तो ये कारक है, गतिकारक पता नाम कर दिया, गतिकारक उपदों का कृदंत के साथ यदि समास होता है तो सुबंत से पहले होता है। तो यहाँ पर कारक का तिंगंत कृदंत जो कार है उसके साथ समास है, इसलिए सु से पहले हो गया, इसलिए अर्थ हो जाएगा अतिगंतम उपपदम समर्थम सुबंतम उपपदम समर्थेन सह समस्यते तत्पुरुष समासो भवति नित्यम समस्यते। तो कुंभ अम क्री अण कुंभ कर्मण्यन से और फिर सुपधाति अधिकार इसी से समास कर देंगे उपदमतिंग से, और फिर जो है कुंभ क्री अ है, फिर जो है वृद्धि हो जाएगी अचोनीति से, आर बन जाएगा और अनप्रा करके कुंभकार अशुभा करके कुंभकार बन जाएगा। तो इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। आगे है अमैवा व्ययेन, ये जैसे अतिंग शब्द है, अतिंग है, हालांकि काश का हम तो आपको पढ़ाएंगे ही पद करते, अतिंग क्यों पढ़ा है या इस तरीके से क्या है वो आगे हम आगे काच का भी पढ़ाएंगे, भी प्रथम प्रति करते हैं बस। आगे है अमैवा व्ययना, अमैवा व्ययना अमा जो है, अमा मकरांत नपुंसकलिंग अम शब्द तृतीय व्यक्ति एक होचल एवं जो अव्यय पद है अव्ययेन अव्ययेन अकारांत नपुंसकलिंग अव्यय शब्द तृतीय व्यक्ति एक होचन है, ऊपर से मृत्यारी उपदम की जो 19 नंबर जो सूत्र भी है उसके ऊपर धमकी आ रही है। और तत्पुरुष समास नित्यम सबके मृत्यु आ रही है, नित्यम जो 17 नंबर सूत्र है, समास 213 है, तत्पुरुष 221 है, सुप भी कर सकते हैं, सुप सुपा सबके मृत्यु आ रही है। होगा क्या उपपदम या अव्ययेन सह यद उप माने अव्ययेन सह, अव्ययेन सह उपपदस्य यह समासः सो अमैव भवति, माने अमैव भवति माने अमन्तेन अव्ययेन एव सह भवति न अन्येन। ये नियम सूत्र है, अमैवाव्ययेन नियम सूत्र है। देखिए स्वादुम कारम भुंगते, तो अस्वादुम स्वादुम कारम भुंगते, तो यहाँ पर ये जो है स्वादुम जो है अतिंगंत उपपद है, ये जो है अतिंगंत है और स्वादुमी नमूल से नमूल पद से स्वादुमी जो है सप्तम्यंत पद है। 3, 4, 26 आप देखेंगे स्वादु उपपद रहते धातु से परे नमूल प्रत्यय होता है, स्वादु उपपदेश धातु पर नमूल प्रत्यय होती, स्वादु पद तो स्वादु में नमूल तो उपपद है, स्वादु शब्द उपपद है, तो स्वादु शब्द उपपद है तो अतिंगंत उपपद है स्वादु, स्वादु अतिंगंत उपपद है तो अतिंगंत उपपद है तो उपपद अमतिंग से ही समास है प्राप्त है। तो फिर यहाँ पर अमैवा व्ययेन क्यों पढ़ा, तो यहाँ पर कह रहे हैं सिद्धे सती आरंभो नियमार्थः, नियमार्थः पूर्वे नैव समासे सिद्धे नियमार्थम वचनम्, पूर्व से ही जब समास सिद्ध है तो यहाँ पर नियमार्थ वचन है। क्या अव्यय अम के साथ ही माने अमंत अव्यय के साथ ही, अमा विशेषण है अव्यय का, अनंत विधि कहते अमंताव्ययेन माने अमंतेन अव्ययेन, अमंताव्ययेन संधि कर दीजिए समास कर गया, अमंतेन अव्ययेन सह अमंतेन अव्ययेन एव माने अव्ययेन सह यह समासः, अव्ययेन सह यह समासः सह अमैव भवति माने अमंतेन अव्ययेन एव भवति, अमातृतीया है, अमंतेन अव्ययेन एव भवति न अन्येन अन्य के साथ नहीं, ये नियम कर दिया, ये नियम कर दिया। उदाहरण है और तत्पुरुष समासो भवति स्वादुम कारम भुंगते, स्वादु करके टेस्टी बना करके खाता है, लवणम कारम भुंगते, लवणम कारम भुंगते भोजन को नमकीन बनाकर खाता है, संपन्नम कारम भुंगते भोजन को संपन्न करके खाता था, भोजन को घृत आदि से संपन्न करके युक्त करके खाता है, संपन्नम कारम भुंगते। तो यहाँ पर स्वादु, स्वादु जो है सिद्धिश की जो करेंगे स्वादु शब्द है, टेस्टी बना करके खाता है, तो यहाँ पर स्वादु क्री और स्वादु नमूल, स्वादु उपद्रते क्री धातु से पर नमूल वत्र नमूल भी प्रत्यय हो गया। अब इस स्थिति में स्वादु उपद्राते जो है क्रीधा से डबुल प्रत्यय हुआ, तो स्वादुम, स्वादुम है, स्वादुम है, स्वादु नहीं स्वादुम अव्यय है, स्वादुम अव्यय है, स्वादु अव्यय नहीं स्वादुम, गलत बोल दिया था, स्वादुम अव्यय तो स्वादुम सु क्री नमूल, स्वादुम नमूल से नमूल करके और उसका स्वाद उनके साथ से प्राप्त था, पर अमन अवैमा व्यय न अव्यय सह यह समास था, अव्यय से स्वादु में उसके साथ जो समास है, तो अव्यय के साथ जो उपद का समास होता है तो अव्यय अव्यय अव्यय के साथ उपपद का जो समास होता है वह अम अव्यय के साथ ही होगा, अमंत अव्यय के साथ ही होगा। तो यहां पर कारम जो है, उस कारम जो है स्वादुम की नमूल, तो स्वादुम कारम क्री और अम है, नमूल का अम बचता है, फिर वृद्धि जगह कार अम कारम बन गया, तो कारम जो है कृण में जंत, कृत जो मकारांत और अजंत उसकी अव्यय संज्ञा होती है, तो ये कृत मकारांत है इसलिए कारम की अव्यय संज्ञा है, कारम की अव्यय संज्ञा है। तो स्वादुम सु क्री नमूल इसकी समास हो गई, हो गया कि अव्यय के साथ जो उपपद का समास, तो स्वादु उपपद है, स्वादु उपपद है, इसका अव्यय के साथ समास हो रहा है, क्री नमूल के साथ समास हो रहा है, तो अमंत अव्यय के साथ ही हो, तो ये अमंत स्वादुम जो है अमंत अव्यय है, उसके साथ समास हुआ, तो स्वादुम कारम, स्वादुम म को अनुस्वार, फिर अनुस्वार से पहले वर्ण, स्वादुम कारम असु है, फिर में जनता से इसके अव्यय संज्ञा से अव्ययदास से शुभ का लुक हो गया, तो ये स्वादुम कारम हो गया, तो स्वादुम कारम भूंगते। समझ आया जी, इसमें और कुछ नहीं है, संपन्नम कारम लवणम कारम सब वैसे हो जाएगा। अब आगे है तृतीया प्रभृति न्यन्यतर श्याम, तृतीया प्रभृति न्यन्यतर श्याम, तो तृतीया प्रभृतीनी इकारांत पुल्लिंग, तृतीया प्रभृति शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन, अन्यतर श्याम जो है वो अव्यय है, अन्यतर श्याम जो है अव्यय है, समास है, तृतीया प्रभृति ये शाम तानी इमानी तृतीया प्रभृति इनी बहुव्री समास, तृतीया प्रभृति ही ये शाम, तृतीया इत्यादि तृतीया आदि अव्यय हैं जिनके, उसको तृतीया प्रभृति इनी कहेंगे, बहुव्री समास है, तृतीया प्रभृति ये शाम तानी इवानी तृतीया प्रभृति बहुव्री समास। इसमें अनुवृत्ति आ रही है उपपदम की 19 नंबर सूत्र से, अमयी बा व्ययन से, अमयी जो 20 नंबर सूत्र है उससे अमयी की अनुवृत्ति आ रही है, और अव्ययन की अनुवृत्ति आ रही है, और तत्पुरुष समास सुपाषद की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ क्या बन गया जी, अर्थ बन गया कि तृतीया प्रवृत्ति तो तृतीया प्रवृत्ति का मतलब क्या है जी, निकाल लीजिए, समझा देता हूं। तृतीया प्रवृत्ति, चलिए पहले अर्थ कर देते हैं फिर ये करते हैं। तृतीया प्रवृत्ति बोले तृतीया प्रवृत्ति नी उपपदानी, तृतीया प्रवृत्ति नी उपपदानी सुबंतानी, अमंतेन एव अव्ययेन, अमंतेन एव अव्ययेन समर्थेन सुबंतेन सह विकल्प ही नहीं समझते, अन्य तरह से हम समझते तत्पुरुष समासो भवति। तृतीय प्रवृत्ति इत्यादि उपपद जो सुबंत है वो अमंत अव्यय के साथ ही, अमंत ही अव्यय जो है, अमंत अव्यय के साथ, अमर सुबंत के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं, उसी के साथ अमंत के साथ ही होंगे, दूसरे के साथ नहीं होंगे, और तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पर तृतीय प्रवृत्ति जो है, तृतीय प्रवृत्ति आदि है जिनके, तृतीय आदि है जिनके, तो उपदंश तृतीयायाम, ये तीन चार 47 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, 3 4 47 निकाल लिया। हाँ सर, 3 4 47 उपदंश तृतीयायाम। तो ये तृतीया जो उपपद, उपपद की बात कर रहा है ना जी, तृतीया तृतीया प्रवृत्ति उपपदानी, तो यहाँ पर इसलिए उपपदानी से तृतीया प्रवृत्ति से यहाँ पर सूत्र में जो सप्तम्यर्थ सप्तमी व्यक्ति से युक्त जो पद होगा वो लिया जाएगा, यानी कि तृतीया विभक्ति लिया जाएगा। यहाँ पर उपपद वाला अर्थात धातु का अधिकार में जो तृतीया प्रवृत्ति है, उपदंश तृतीयायाम तृतीया है, यहां से लेकर के जो उपपद हैं, यहां से तृतीय प्रवृत्ति, यहां से लेकर के जो भी उपपद हैं, इसका अमंत अव्यय के साथ ही विकल्प समास होते हैं और तत्पुरुष समास होते हैं। समझ गए जी? हाँ, तो यहाँ पर बस ये उपदंश तृतीयायाम इस सूत्र से आरंभ करके जो भी उपपद कहे हैं इससे आगे, तो उपपद उपदंश तृतीयायाम इति सूत्रम आरभ्य, यानी उपपदानी तानी तृतीय प्रवृत्तिनी उपपदानी अमंतेन अव्ययेन सह अन्यत्रस्याम समस्यन्ते, अमंत अव्यय के साथ ही समास को प्राप्त होते हैं और तत्पुरुष समास होते हैं। तो उदाहरण है, मूलकेन उपदंशम भुंगते, एक विग्रह हुआ, और मूलकोपदंशम भुंगते उच्च ही कारम आचस्ते, उच्च ही कारम आचस्ते। एक बार विग्रह वाक्य रहेगा, एक बार समस्त पद हो जाएगा, एक बार विग्रह वाक्य रहेगा, एक बार समस्त पद हो जाएगा। तो यहाँ पर मूलकेन उपदंशम भुंगते, मूलकेन उपदंशम मने मूलक कहते हैं मूली को, मूलक आप लोग मूली तो समझते होंगे ना जी? हाँ सर। हाँ, तो मूल के न उपदंशम भुंगते, मूल को उपदंशम भुंगते, तो मूली को दांत से काट करके खाता है, उपदंशम माने दांत करके, उप माने समीप, दंशम माने दांत से काटना, तो मूली को दांत के समीप ले जाकर के जो काट करके खाता है उसको कहेंगे मूल के न उपदंशम। उपदंश तृतीयायाम जो है उप पूर्वक दंश धातु से नमूल प्रत्यय हुआ है, उप पूर्वक दंश धातु से उपदंशम बना है। उच्च कारम में जो है क्री धातु से नमूल प्रत्यय हुआ है। तो चलिए पहले उपदंशम को समझे, उपदंशम बताऊं मैंने मूल के उपदंशम, यहां पर मूल के न उपदंशम तृतीयायाम है ना जी, तृतीयायाम ये उपदंश तृतीयायाम का जो अर्थ है उपदंश जो है पंचमी दंश है सकारांत है, उपदंश पंचमी व्यक्ति वचन तृतीय आयाम सप्तमी एक वचन है, नमूल के तृतीय आ रही है धातु प्रत्यय प्रत्यय, तो क्या तृतीयांतम उपपदे, तृतीयांतम उपपदे उपपद दंश दंशने इत्यस्मात् धातु नमूल प्रत्यय भवति, तृतीयांत उपपद रहते उपपूर्वक दंश धातु से परे धातु से परे नमूल प्रत्यय होता है। तो यहां पर जो है यहाँ जो है मूल के न उपदंशम भूमते, मूली से काट काट कर खाता है, मूली से काट काट कर खाता है, अदरक से काट काट मैने अदरक से दांत से का अगर मैने मूली से काट काट कर खाता है, अदरक से काट काट करके खाता है। तो यहाँ पर भाव यह है कि मूली से काट काट करके खाता है, मतलब कि मूली को दांत से काट कर खाता है, मूली से मतलब दांत को मूली से युक्त करके काट करके खाता है, मूली से काट काट करके खाता है, ऐसा शब्दार्थ के आधार पर हो गया कि मूल के न उपदंशम मैंने मूल के न उपदंशम भूंगते, मूली से उपदंशम काट काट कर मूली से काट काट कर खाता है। तो यहाँ पर मूली को काट काट करके खाता है, ये है मूली से दांत को युक्त करके, मूली से दांत को युक्त करके खाता है, तो ये हुआ काट करके खाता है, भाव ये हुआ। तो मूल टा उपदंश नमूल उपदंश तृतीय आयाम से और पूर्व सब कुछ करके मूलक उपदंश अम मूलकोप आदगुण करके मूलकोपदंश अम सु आकर के सु का लोप हो जाएगा, क्योंकि मूल को उपदंशम किया गया संज्ञा किरण में जनता से और रविदास से कर लुक होगा, तो मूल को उपदंशम तो यहां पर ये कह रहे हैं, ये जो सूत्र कह रहा है कि तृतीया प्रवृत्तिनी उपदानी तृतीयांतम या तृतीया प्रवृत्तिनी उपदानी अमैवेव न अमैवेव मने अमैवा व्ययेन अमैवेव अमैव अमन्तेन अव्ययेन स समस्यते या अमन्तेनैव अव्ययेन स समस्यते। तो यहाँ पर अमन्तव्य का समास हुआ है तृतीय प्रवृत्ति का, तो पूर्व सब मूल को प्रदर्शन क्या बन गए, सब कुछ ऐसा है नहीं। आप उच्च ही कारम उच्च ही सु क्री नमूल उच्च ही सु क्री नमूल, तो यहां पर जो है यहां पर जो नमूल प्रत्यय हुआ है वो अव्यय अव्यय यथाभिप्रेताख्याने क्रियत्वा नमूलौ, अव्यय यथाभिप्रेताख्याने क्रियत्वा नमूलौ, ये कह रहा है कि अव्यय अयथा भी प्रेताख्याने, बस इसको अभी इतना ही समझना है, अयथा भी प्रेताख्यान है, अभिप्रेत जो है इष्ट जो है इष्ट का कथन अभिप्रेताख्यान हो गया और अयथा अभिप्रेताख्यान अयथा यथा जैसा मने इष्ट का कथन जैसा होना चाहिए वैसा न होना गम्यमान हो तो अयथा अभिप्रेताख्याने अयथा भी प्रताख्याने गम्य माने क्री धातु परक पाणमलो प्रत्ययो भवत। तो यहाँ पर जो है नमूल प्रत्यय हो गया और कारम बन गया सु आकर के, वो पूर्व सबूत के उच्च कारम विग्रह भी एक बार उच्च कारम ही रहेगा और समस्त में भी उच्च कारम ही रहेगा। समझ गया जी? त्वाच त्वा आकारांत त्वा जो है ना जी, त्वा तृतीया विभक्ति एक वचन है, त्वा वकारांत कर देंगे पुमलिंग त्वा सब तृतीया विभक्ति एक वचन है, त्वा च अव्यय पद है। तो क्या अर्थ हो गया? ऊपर से अनुवृत्ति जो है त्वाच में ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है तृतीय प्रवृत्ति की, इक्कीस समझ पदम उन्नीस है उसको अन्य तरह से हम इक्कीस तत्पुरुष दो एक बाईस समास दो एक तीन इसकी अनुवृत्ति आ रही है। तो त्वा मैंने त्वांतेन अव्ययेन, त्वा अव्यय है इसलिए त्वांतेन अव्ययेन त्वांतेन अव्ययेन च उपपदम अनित्रस्याम समस्यते। ये त्वांत तृतीय प्रवृत्ति नहीं, त्वांतेन ये जो है तृतीय प्रवृत्ति नहीं उपपदानी सुबंतानी त्व प्रत्यांतेन अपि समर्थेन सुबंतेन सह विकल्पेन समस्यते तत्र समास होती। तो तृतीय इत्यादि उपपद सुबंत त्व प्रत्यांत के साथ समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं और तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पर उच्च ही कृत्य उच्च ही कृत्वा उच्च ही कृत्य उच्च ही कृत्वा जिस पक्ष में समास हो जाएगा उसमें कृत्वा को लेप हो जाएगा, जिस पक्ष में समास नहीं होगा उस पक्ष में जो है उच्च ही कृत्य या कृत्वा दोनों तरीके से विग्रह हो सकता है। उच्च ही कृत्य मैंने ऊंचा करके उच्च ही कृत्वा उच्च ही कृत्य ऊंचा करके उच्च ही कृत्वा ऊंचा करके इसमें कोई विशेष है नहीं, बस यहाँ पर जो अव्यय यथा भी पता क्या क्रियात्वा न बोलो उसका प्रत्यय हो गया है और समास ने प्रवृत्ति लग सब जो है लेप हो गया है। तो हस्वस्पतिकृति तुक से तुक कर देंगे अनुमंडल ऊपर के उच्च ही कृत्य ऐसा बन गया। और इसमें समास नहीं है, उच्च कृत्वा उच्च कृत्य दो बनता है विकल्प से। तो ये तत्पुरुष समास प्रकरण समाप्त हो गया। अब बहुव्रीहि समास है जो कि कल इस पर चर्चा करेंगे। आप लोगों को यदि कोई प्रश्न हो इसमें तो पूछिए, ये तो विचारेगा। तो चक्र एक दो तीन चार पांच पांच सूत्र पढ़ाए हैं। चलिए कोई प्रश्न है आप लोगों को? जी नहीं आते। मंत्र पाठ करें? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी नमस्ते नमस्ते।